الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لفظرين يتقن الله سبحانه وتعالى أتى لفظرين صلوات ذا سلامة شوهم بيت درقوين تي محمد صلى الله عليه وسلم ذن بجيز شوكة تي دير دي دنجيكيمي تندرور لازر واجدم ما mësimet në librin e tauhidit dhe tema për sot është fjala Allahut të lartësuar ku thot e yushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Lidhja kësaj teme me temat e mëparshme është se autori Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu më shiroft, ka sqaruar në këtë temë argumentet për kotësinë e shirkut dhe sqarimin e gjendjes së atyre të cilët u lutën të tjerëve përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Në këtë temë miratohet tauhidi me argumente të prera dhe thot Shefu Zani, Allahu e ruajt, se këtu Allahu i qërton dhe i kritikon i dhujtarët, mushrikët pra, nga se ata adhurojnë Allahun bashk me të adhuruar të tjerë, të cilët as nuk kryojnë, as nuk kanë ndonjë gjë me të cilën e meritojnë adhurimi, dhe as që alergojnë dëmin nga personi që u lutët atyre. Pra ku thot, a i bëjnë ata ortak Allahut atë çka nuk krijon asgjë dhe vetë janë të krijuar dhe as nuk mundet t'i ndihmojnë dot ata as vetët e tyre. Ky ishte përkthimi i ajetit. Thot përkundrazi thot, ata nuk e largojnë dot keqen as nga vetët e tyre, prandaj është e kohët që ti lutesh atyre. Sepse krijesa nuk mund të jetë ortak i krijuesit. Gjithashtu thot, i paafti nuk mund të jetë ortak i ati që ka fuqi dhe që çdo gjë është e mundur për të. Pastaj autori, Allahu mëshiroft, thot dhe fjala Allahu të lartësuar, walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Thot, ata të cilëve ju i luteni përveç Allahut nuk posedojnë as saci pa e holl e hurmës. Nëse ju i luteni atyre, ata nuk e dëgjojnë atë. Edhe sikur ta dëgjonin, ata nuk do t'ju përgjigjen juve dhe ditën e kiametit do t'a mohojnë shirkun tuaj dhe nuk të njofton për përfundimet e çështjeve askush sikurse Allahu që është i gjithë dituri. Thot shefu Zani Allahu ruajt, se Allahu i lartësuar njofton për gjendjen e atyre të cilëve u lutën përveç Allahut, sikurse janë me lajket, pejgamberët, idhujt e të tjerëve të tyre, gjë që tregon për dobësinë e tyre, dhe sa ata nuk i posedojnë kushtet e ati të cili duhet i lutemi, të cilat janë e para, që ta posedoj atë për të cilën i lutesh. E dyta, ta dëgjoj lutjen, dhe e treta, të ketë fuqi që ti përgjigjet lutjes. Nëse një nga këto kushte nuk gjendet tek i luturi, atëherë është e kotë lutja e tij. Kështu që thotë, si është çështja kur ai nuk plotëson nga asnjë nga këto kushte? Dhe sjell si dobi duke thënë, pra nga dy ajetet, e para kotësia shirkut me argument thotë të prerë dhe të qartë, e dyta sqarimi i kushteve të cilat obligohet që të gjenden tek ai drejt të cilit drejton lutjen dhe që janë posedimi asaj që kërkohet, ta dëgjoj lutjen dhe të ketë fuqi dhe mundësi që t'i përgjigjet lutjes. E treta, besimi është ndërtuar mbi argument dhe mbi bindje dhe jo mbi hamendësim dhe pasim të verbër. Dhe e katërta, thot vërtetimi, pohimi i dijes së Allahut për fundin e gjërave. Pra që Allahu e di për fundimin e gjërave. Thot autori Allahu më shiroft, ka ardhë në dy sahihët të Bukhari dhe Muslimi, nga Anesi radiallahu anhu, se ka thënë, wa fi sahihi an Anesin radiallahu anhu, kal, shujjën nëbiju sallallahu alaihi wasallam, jo me Uhud, wa kusirat rabaijetuhu, fa kale, kejfe ju flihu komun, shëgju nëbijahum, fa nëzalet, lejse leke min el amri shej. Thot, u plagos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ditën e Uhudit, dhe ju thye dhëmbi ti, dhe rubaijet u hu dhëmbi ti është për qëllim katër dhëmbët e parë, por se dhëmbi cili është mbas dy dhëmbëve të leprit. Dhe për këtë zbriti ajeti kuranor ku thot lejse leke min el amri shej, çështja nuk është në dorën tënde. Thot Shefu Zani, Allahu ruajt, se Enesi radiallahu anhu njofton për atë çfarë i ka ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ndodhin e Uhudit, në luftën e Uhudit. Pra, sprova që i ndodhi me armiqtë e tij, që ishte goditja e trupit të tij fisnik në dy vende. Kështu, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sikur e kapi një dëshpërim kundrejt qafirëve të Qurayshëve. Dhe për këtë ju tha atij, "Lejse leke min el amri shej." Çështja nuk është në dorën tënde. Do me thanë se fundi i çështjeve dhe gjykimi i robërve është në dorën e Allahut, kështu që ti vazhdo me çështjen tënde dhe qëndro në thirrjen tënde. Autori Allahu më shiroft e ka sjell hadithin në këtë temë, pasi në të ka argument për kotësinë e shirkut me auliat, njerëzit e mirë, sepse kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e largoj të keqin nga vetja dhe çështja nuk është në dorën e ti, atëherë të tjerët veç ti janë më parsor që të jenë të paaft dhe mos të kenë fuqi që ta largojnë të keqin nga vetja e tyre. Thot autori Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu më shiroft, në Sahihun e Bukharit, pra duke sjell hadithin tjetër, transmetohet nga Ibn Umeri radiallahu anhuma, annahu semi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fi raka'ati al-akhira min al-fajr, Allahumma l'an fulanan wa fulanan, ba'da ma yaqul, semi'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, fa'anzala Allahu, lejse leke min al-amri shej. Wafi riwajetin, jed'u ala Safwan ibn Umeja, wa Suhejl ibn Amrin, wa l'Hadith ibn Hisham, fa nëzër, lejse leke min el emri shej. Pra, transmitot nga ibn Umeja radiallahu anhuma, se ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duke thënë, kur ai ngrin të kokën nga rukuja, në rekatin e fundit të fejgjrit, të sabahut, Allahumma l'an, fulanën wa fulanën, o Allah, malkoje filanin dhe filanin. Pra, e thoshte, pasi që thoshte, semi Allahu limen hamide, Allahu e dëgjon atë që falendron, o Zotë yn ty të takon lavdërimi. Pra, semi Allahu limen hamide, thot shehu, që do të thot Allahu i përgjigjet ati që e lavdëron atë dhe i apranon ati adhurimin apo lutjen. Atëherë Allahu i lartësuar zbriti ajetin kuranor ku thot lejse leke min el emri shej, çështja nuk është në dorën tënde. Ndërsa në një transmetim tjetër thuhet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutej kundër Safuan ibn Umeje, wa Suhejl ibn Amr, wa Harith ibn Hisham. Atëherë, zbret fjala Allahut të lartësuar, lejse le kemi në lemri shej, çështja nuk është në dorën tënde. Thot Shefu Zani, Allahu e ruajt që Safuani ishte nga kokët e mushrikve, e i dhujtarve të asaj kohe, ditën e Uhudit. Mirë po, më vonë Allahu ja pranoj ati pendimin dhe a i u bë musliman dhe u përmirësua. Abdullah ibn Umeri radiallahu anhuma të regon se a i ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke u lutur në namaz për njerëz specifik prej qafirave, të cilët e dëmtuan atë ditën e Uhudit dhe kështu Allahu e qortoi atë me fjalën lejse leke min al-amri shay, çështja nuk është në dorën tënde. Dhe Allahu ja fali pasi që ata besuan tek Allahu dhe tek i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Autori ka sjellë këtë hadith në këtë temë sepse në të sqarohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk kishte fuqi që ta largonte të keqen e idhujtarve nga vetja e tij dhe as nga shokët e tij. Përkundrazi, ai u strehua për ndihmë tek Allahu subhanahu wa taala sepse ai është i fuqishmi dhe poseduesi. Kjo gjë tregon për kotësinë e asaj që besojnë adhuruesit e varreve për euliat dhe njerëzit e mirë, pra që mendojnë se ata e largojnë të keqen. Dhe pastaj autori Allahu mëshiroft sjell hadithin tjetër ku thotë: "Wa fihi an Abi Huraira radiyallahu anhu qal قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله sallallahu alaihi wasallam la ughni anka min allahi shay'a wa ya fatimatu bint muhammadin salini min mali ma shi'ti la ughni anki min allahi shay'a. Thot në Sahihun e Buharit transmetohet nga Abu Huraira radiallahu anhu se ka thën: u ngrit i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kur zbriti ajeti kuranor wa anzir ashiratak al-aqrabin, para lajmëroj njerëzit e tu të afërt. Pra u ngrit dhe i thiri Qurayshit duke thënë: o Quraysh, apo një fjalë ngjashme me këtë, blini, shpëtoni vetë tuaja nga Allahu. Unë nuk mund t'ju shpëtoj dhe t'ju bëj dobi tek Allahu nëse nuk i bindeni atij. O bit e Abdumenafit, unë nuk mund t'ju shpëtoj dhe t'ju bëj dobi tek Allahu nëse nuk i bindeni atij. O Abbas, i biri Abdul Muttalibit, unë nuk mund të shpëtoj dhe të bëj dobi tek Allahu nëse nuk i bindesh atij. O Safie, o Hala e dërgojët e Allahut, unë nuk mund të shpëtoj dhe të bëj dobi tek Allahu nëse nuk i bindesh atij. Dhe thot: o Fatime, o bija e Muhammedit, kërkon nga pasuria ime çdo duash, unë nuk mund të të shpëtoj dhe të të bëj dobi tek Allahu nëse nuk i bindesh atij. Thot Shej Fozani Allahu e ruajt, është thënë se mendimi më i sakt i emrit të Ebu Hurejras është Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dusi, prej sahabëve fisnik dhe dietarëve të tyre, i cili ka transmetuar më shumë se 5000 hadithe dhe i cili vdish në vitin 57 Hijri. Gjithashtu thot Shehu Allahu ruajt se aty ku thot u ngrit i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, do më thënë u ngjit në Safa, në malin Safa. Ndërsa aty ku thot njerëzit e tu të afërt, do më thënë bit e babalarve të ti të afërt, ose fi siti. Ndërsa aty ku thot blini vetë tuaja, do me thonë shpëtojni vetë tuaja nga dënimi Allahut, duke e vequr Allahun e lartësuar me adhurim, dhe duke ju bindur ati dhe mos u mbështetni në prejardhjen tuaj fisnike. Ndërsa aty ku thot, unë nuk mund t'ju shpëtoj dhe t'ju bëj dobi tek Allahu, do me thonë që unë nuk e largoj dot nga ju dënimin e Allahut. Pastaj shefu Zani Allahu rujt thot se Ebu Hurejra të regon të qfar veproj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur Allahu e urdhroi atë në librin e tij fisnik që të paralajmëroj të afërmit e tij dhe sa i u ngrit duke ju mbindur zotit e tij dhe i thiri Kurejshët bashkë me fëmijët e tyre. Dhe e thiri xhaxhajin e tij, hallën e tij dhe bijën e tij. I paralajmëroi ata me një paralajmërim të veçantë dhe i urdhroi ata që t'i shpëtojnë vetët e tyre nga dënimi i Allahut me tauhid dhe me bindje ndaj tij. Si dhe u apërcolli atyre se ai nuk mund t'u alargoj atyre pra asgjë nga dënimi i Allahut nëse ata nuk besojnë. Pra nëse nuk besojnë dhe thjesht mbështeten tek afërsia që ata kanë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë kjo afërsi thot nuk u bën dobi atyre pa besim tek Allahu i lartësuar. Autori Allahu mëshiroft e ka sjell këtë hadith thot në këtë temë sepse në të tregohet se nuk lejohet t'i kërkohet ndihmë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe askujt tjetër veç Allahut të lartësuar. Në këtë hadith thot, ka refuzim për adhuruesit e varreve, të cilët i kërkojnë ndihmë në kohë vështirësie të vdekurve, për t'u alarguar atyre shqetësimet, hallet apo brengat dhe për t'u për t'u kërkuar atyre ndihmë për plotësimin e nevojave të tyre. Dobit që sjell autori për këto hadithe janë, e para, thot kotësia e të bërit ortak Allahut, si që janë euliat, njerëzit e mirë, duke qenë se kur çështja nuk ishte në dorë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë të tjerët veç ti nuk mund të kenë gjë në dorën e tyre. E dyta, obligueshmëria e të bërit të adhurimit të sinqert vetëm për Allahun, sepse në dorën e Allahut është e gjithë çështja. E treta, ligjësimi i durimit dhe i mbartjes së dëmit në rrugë të Allahut, pra në thirrjen për tek Allahu. E katërta thot, ndalimi i dëshpërimit duke mos i humbur shpresat tek mëshira e Allahut, edhe sikur njeriu të bëjë gjunahe, të cilat janë më të vogla se sa shirku. E pesta, lejimi i lutjes kundër jezujtarve, qafirave në namaz. E gjashta, refuzimi atyre që adhurojnë pejgamberët dhe njerëzit e mirë, të cilët lidhen me krijesat për plotësimin e nevojave të tyre, për të cilat ka fuqi vetëm Allahu që t'i bëjë ato. E shtata thotë që u shpejtimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në zbatimin e urdhrit të Zotit të tij dhe në përsjelljen e mesazhit të Allahut. E teta thotë nuk të shpëton nga dënimi i Allahut përveç se besimi i sakt dhe vepra e mirë, dhe jo atribuimi apo përkatësimi tek personat. Dhe dobia e fundit që sjell thotë afërsia me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk të bën dobi pa vepra të mira dhe pa besim të sakt. Me kaq përfundon mësimi